Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και κύριο, ο θρήνος είναι ατελείωτος, όπως και η αγωνία σε Τουρκία και σε Συρία. Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό. Οι λαοί της Τουρκίας και της Συρίας ζουν ένα δράμα χωρίς προηγούμενο. Έχουν ξεπεράσει τις 5.000 οι νεκροί. Εδώ είναι και θρήνος για εκείνους που έχουν χαθεί, μαζί με αγωνία για όσους βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Οι συνεχείς μετασεισμοί, το ψύχος αλλά και η έλλειψη οργάνωσης δημιουργούν εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες για τους επιζώντες και τους εγκλωβισμένους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ερντογάν δήλωσε ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή βοήθειας στις πληγήσεις περιοχές, καθώς και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης γίνονται μέσα στο κρύο, υπό βροχή ή με χιονόπτωση. Ενίοτε γίνονται με γυμνά χέρια για να σωθεί όποια ζωή γίνεται. Πόλεις ολόκληρες, όπως η Αντιόχεια, έχουν παραμείνει στο σκοτάδι χωρίς να πραγματοποιούνται μέχρι και το πρωί επιχειρήσεις έρευνας, καθώς τα συνεργεία δεν είχαν φτάσει ακόμα, όπως φαινόταν και στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ενημερωτική ιστοσελίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Τραγική είναι η κατάσταση για τα εκατομμύρια των σεισμόπληκτων. Τραυματίες και άστεγοι έχουν βρεθεί από χτες τα ξημερώματα να περιμένουν βοήθεια, φορώντας μόνο πιζάμες εν μέσω πυκνής χιονόπτωσης. Και αυτό ενώ η θερμοκρασία πέφτει μέχρι και 5 βαθμούς υπό το μηδέν. Το ηρωικό έργο των σωστικών συνεργείων, όπου αυτά μπορούν να ενεργούν, δυσκολεύουν οι μεγάλες ζημιές σε δημόσιες υποδομές, όπως το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Υπάρχουν μεγάλες ζημιές ακόμα και στα αεροδρόμια. Λόγω ζημιών στους αεροδιαδρόμους, τα αεροδρόμια σε Χατάι και Άδανα έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκφράσει ανησυχία για περιοχές της Τουρκίας από τις οποίες δεν έχουν υπάρξει νεότερα, ύστερα από την φωνική σεισμική δόνηση, μιλώντας για την αυξημένη ανάγκη για τη φροντίδα των τραυματιών και τη στήριξη του συνολικού συστήματος υγείας στις πληγήσεις περιοχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κάνει λόγο για επιπτώσεις που θα φτάσουν να πλήξουν πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους στις περιοχές που δέχτηκαν το χτύπημα του Εγκέλαδου. Έχουμε τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί μια σειρά πολιτιστικά μνημεία. Σε ό,τι αφορά τη Συρία, είναι πάνω από 1.600 οι άνθρωποι που έχουν χάσει την ζωή τους, που έχουν καταμετρηθεί μέχρι αυτή την ώρα. Είναι χιλιάδες που έχουν τραυματιστεί στην Συρία. Όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι κυβερνητικές αρχές και οι διασώστες που επιχειρούν, το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.500 έχουν τραυματιστεί στις επαρχίες που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Ο Σύρος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη μετέφερε το αίτημα της Δαμασκού για βοήθεια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Στην Τουρκία γίνεται λόγος για τον χειρότερο σεισμό του τελευταίου αιώνα. Ο χειρότερος σεισμός, ο δεύτερος χειρότερος σεισμός μέσα στα τελευταία 100 χρόνια. Τη στιγμή που ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί τις δραματικές προσπάθειες διάσωσης σε Τουρκία και Συρία, οι περισσότεροι ειδικοί εξηγούν ότι η μετασεισμική ακολουθία θα είναι για καιρό έντονη, ενώ είναι προφανές ότι εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για σημαντική, για πολύ μεγάλη άνοδο του αριθμού των θυμάτων. Μέχρι και το πρωί είχαν σημειωθεί τουλάχιστον 120 μετασεισμοί, τόσοι είχαν καταγραφεί στην Τουρκία σύμφωνα με την ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναφέρει μόνο τους ισχυρότερους μετασεισμούς, έχει αναφέρει τουλάχιστον 43 με μέγεθος 4,3 ή και μεγαλύτερο ακόμα της κλίμακας Ρίχτερ στις καταγραφές του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου. Αναφέρονται αρκετοί μετασεισμοί μεγέθους άνω των 5 Ρίχτερ, ενώ έχουν σημειωθεί με βάση αυτή τη μέτρηση τουλάχιστον 2 της κλίμακας Ρίχτερ πάνω από 6 βαθμούς. Έλεγα ότι πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο σεισμό τα τελευταία 100 χρόνια στην Τουρκία. Ο χειρότερος ήταν το 1939, όταν από σεισμό 7,9 της κλίμακας Ρίχτερ είχαν χάσει τη ζωή τους 33.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Τούρκοι σεισμολόγοι, ο πρώτος φωνικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που σάρωσε την κεντρική και νότια Τουρκία είχε ισχύ ίση με 130 ατομικές βόμβες. Η κατάσταση, επαναλαμβάνω, είναι τραγική. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τις εικόνες που έρχονται από την Τουρκία. Ισχύει το όπου φτωχός και η μοίρα του. Το Γκαζιάντεπ είναι μία από τις 5 φτωχότερες περιοχές στην Τουρκία. Η Μαλάτια είναι η 6η φτωχότερη περιοχή της Τουρκίας με 40% Κούρδους πολίτες. Το Ντιγιάρμπακιρ είναι η περιοχή που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό Κούρδων, που εξοντώνονται βεβαίως εδώ και χρόνια συστηματικά και από τη φτώχεια και από την ανεργία και από τους μισθούς πείνας. Έχουμε τεράστιες καταστροφές στο Χαλέπι, στη Συρία, των 32.000 νεκρών στον πόλεμο. Το Χαλέπι είναι η δεύτερη, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των συνολικών απολειών του πολέμου για πάνω από μια δεκαετία, στην πολύπαθη επίσης Συρία. Μιλάμε για το Χαλέπι που ισοπεδώθηκε, μιλάμε για το Χαλέπι που καταλήφθηκε από τους τζιχαντιστές και είδε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του να εκτοπίζονται. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα θύματα, τα οποία είναι πάντα οι λαοί, που έχουν ηγέτες οι οποίοι βεβαίως θέλουν να σώσουν την ανθρωπότητα, αλλά δεν μπορούν να προφυλάξουν καν τους δικούς τους πολίτες, ούτε από το σεισμό, ούτε από το χιόνι, ούτε από το κρύο, ούτε από τις πυρκαγιές. Μιλάμε για μια ακόμα φορά για το λάδι που έχει πέσει στη μηχανή των θαυμάτων μιας οικονομίας που χτίζει πολυκατοικίες οι οποίες πέφτουν σαν χάρτινη πύργη. Μιλάμε για τη συνήθη μοίρα του φτωχού να γίνεται άλλοτε κρέας για τα κανόνια τους και άλλοτε αριθμός για τις στατιστικές τους. Και μιας και μιλάγαμε για στατιστικές και για οικονομικά θαύματα, η είδηση είναι σημερινή και έχει να κάνει με το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά το μακελιό της Ουκρανίας από τη σκοπιά πια του τι κέρδη μπορεί να δημιουργήσει για κάποιους ισολογισμούς. Προσέξτε λοιπόν. Στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία καθημερινά πέφτουν άνθρωποι. Εκατομμύρια επίσης είναι οι πρόσφυγες. Την ίδια ώρα οι λαοί της Ευρώπης και όλου του υπόλοιπου κόσμου γίνονται τα θύματα μιας πρωτοφανούς ακρίβειας, μιας ληστρικής επίθεσης και λαιλασίας κατά των εισοδημάτων τους. Οι άνθρωποι τρέμουν από το κρύο και άλλοι χάνουν τη ζωή τους ακόμα και στην προσπάθεια να ζεσταθούν. Αλλά πίσω από το μακελιό σε βάρος των λαών κρύβονται αστρονομικά κέρδη. Μια χούφτα πολυεθνικές και οι μέτοχοί τους θησαυρίζουν πατώντας πάνω σε πτώματα και σε ανθρώπινες τραγωδίες ενεργειακής φτώχειας, ανέχειας και πρωτοφανούς εσχροκέρδειας. Ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση που έχει ακολουθήσει και σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκε μέσα στα χρηματιστήρια τους αποτελεί για τους μετόχους των πολυεθνικών μια απίθανη πηγή πλουτισμού. Προσέξτε, οι μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων της Δύσης αναμένεται μόνο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία να έχουν συνολικά κέρδη σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2022. Συγκεκριμένα, η BP για το 2022 ανακοίνωσε αστρονομικά κέρδη ύψους 27,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για κέρδη υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2021 όταν τα κέρδη της ήταν 12,8 δισεκατομμύρια. Η Ολλανδική Βρετανική Πολυεθνική Εταιρεία, η Shell, ανακοίνωσε με τη σειρά της κέρδη 40 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2022. Ο Αμερικάνικος πετρελαϊκός κολοσσός, η Exxon Mobil, είχε κέρδη 56 δισεκατομμύρια για το 2022, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό. Σε ό,τι αφορά την Αμερικάνικη Chevron, το 2022 τα κέρδη της ανήλθαν σε ποσό ρεκόρ στα 36,5 δισεκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κέρδη της γαλλικής Total, το 2022 ανήλθαν στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο απολογισμός κερδών των 5 μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιριών, πολυεθνικών εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο έδαφος του μακελιού που συντελείται στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας τώρα, είναι προφανής η άριστη διαχείριση σε ό,τι αφορά και αυτή την κακοκαιρία. Από χθες, προχθές και μέχρι σήμερα η αριστεία έχει ξεχυλήσει. Για μια ακόμα φορά, εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να λαμβάνουμε μηνύματα από το 112. Ξαναλέω, η αριστεία έχει ξεκυλήσει και στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Οι κάτοικοι έχουν μείνει για μια ακόμα φορά απροστάτευτοι. Η χώρα, ως συνήθως, είναι αθωράκιστη. Οι λύσεις της κυβέρνησης, είπαμε, ποιες είναι να στέλνει το 112 και να ανοιγοκλίνει βεβαίως τους δρόμους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε την Εθνική Οδό Αθήνα-Θεσσαλονίκης να κλείνει με τα πρώτα χιόνια για πολλές ώρες. Κόβεται η Ελλάδα βεβαίως στα δύο. Την ανοίγουν, μετά την ξανακλίνουν. Η Αττική Οδός αυτή επίσης είναι που ανοιγοκλίνει. Επίσης είχαμε και ένα αποκορύφωμα πρόληψης χτες. Είχαμε το αλάτι στην Κατεχάκη, αλλά κατόπιν εορτής. Στο πλαίσιο λοιπόν της χρηστής διαχείρισης και του επιτελικού κράτους, είχαμε προβλήματα ηλεκτροδότησης, οροπό, αυλώνα, μαλακάσα, υποκράτειο πολιτεία, νέα μάκρη, ασπρόπυργο, ινόφυτα. Επίσης το μετρό και σήμερα τη μία δουλεύει, την άλλη δεν δουλεύει σε διάφορες διαδρομές. Επίσης, έχουμε βεβαίως τα σχολεία είναι κλειστά, έτσι ξέρετε, διότι όταν σε αυτή την χώρα πέφτει 10 πόντους χιόνι, κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν τα δικαστήρια, κλείνουν το μαγαζά, τα 112 βαράνε, οι κεντρικοί δρόμοι όπως είπαμε είναι κλειστοί. Είναι το επιτελικόν σύστημα αυτό που λέει ότι όταν πιάνει φωτιά, η φωτιά θα σβήσει μόνη της αφού κάψει ό,τι είναι να κάψει. Όταν πέφτει χιόνι, άμα δεν το προλάβουμε θα μείνετε στην Αττική Οδό, άμα το προλάβουμε θα μείνετε σπίτι. Εντάξει. Δεκάδες δε είναι τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που έχουμε εδώ στο σταθμό από την πολύπαθη Εύβοια. Στην Εύβοια, στο βόρειο τμήμα της Εύβοιας, όπως μας μεταφέρουν οι άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό. Α, και βεβαίως να μην ξεχάσουμε, έτσι, να έχετε αλυσίδες στο αυτοκίνητο όταν χιονίζει, γιατί αυτό είναι κάτι της, και σωστά βέβαια, υποχρεωτικό. Τώρα βέβαια, το να έχεις θέρμανση στο σπίτι σου όταν χιονίζει, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό είναι προαιρετικό και ανάλογα βεβαίως με το αν έχεις λεφτά να αγοράσεις θέρμανση. Πάμε. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, στη Κίνα βρίσκεται με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίσεται κι ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Στην Ελλάδα του φεκίζεται. Κι ύστερα 10 χρόνια τώρα, να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρε ξένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Εδώ είμαστε, καλησπέρα στον Αντώνη από την Ολλανδία, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο Γιάννη. Το είδα, Λευτέρη μου, το είπα και χτες. Σας είπα και χτες ότι υπάρχουν δύο είδη. Το ένα είναι ο αλήτης, είναι το απόβρασμα, είναι ο φασίστας. Ποιος είναι αυτός? Είναι απλό. Θα τους βρείτε όλους αυτούς, θα τα βρείτε αυτά τα κατακάθια που βγαίνουν εκεί στα Twitter και στα διαδικτυακά καταγόγια για να πανηγυρίσουν τέτοιοι πατριώτες και τέτοιοι χριστιανοί για το σεισμό και την τραγωδία στη Τουρκία. Είπα, αλήτες, αποβράσματα, φασίστες. Είναι πολύ απλό να τους ξεχωρίσεις. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά, είναι η πλευρά εκείνη που κάνει γκάλοπ την ώρα του θανάτου, την ώρα της τραγωδίας, για το αν θα στείλουμε βοήθεια στους βαρβάρους. Αυτό έκανε χτες ο Βελόπουλος. Πρόκειται για αυτόν τον καλό χριστιανό, το γνωρίζετε, ο οποίος είχε αποκλειστικά και την εμπορία των επιστολών του Ιησού. Αυτή είναι η μία πλευρά. Υπάρχει και η άλλη βέβαια πλευρά, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους ολίγιστους. Είναι η πλευρά της αλληλεγγύης. Είναι η πλευρά της ανθρωπιάς. Και αυτή η πλευρά είναι που αξίζει να την φωτίζει κανείς. Είναι χιλιάδες τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία και τη Συρία. Ξεχωρίζω δύο. Αναφέρομαι στην Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας, που σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους ότι αποδεικνύεται ότι οι τεκτονικές πλάκες δεν γνωρίζουν από σύνορα και στρατιωτικούς ανταγωνισμούς και καλούν το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας να οργανώσει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια έτσι ώστε η ΟΕΝΓΕ να βρεθεί στα σημεία της τραγωδίας με ομάδα γιατρών και εξοπλισμό. Και επίσης υπογραμμίζω αυτή την συγκινητική πρωτοβουλία στην οποία προχώρησαν οι μετανάστες, εργάτες γης, εκεί στη Μανολάδα, οι εργάτες γης από τον Μπαγκλαντές, οι εργάτες που έχουν αφήσει πίσω τους την πατρίδα τους και τις οικογένειές τους και δουλεύουν στις πιο δύσκολες συνθήκες. Οι μετανάστες λοιπόν, μαθαίνοντας για το κάλεσμα αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ, συγκέντρωσαν από το υστέρημά τους ένα χρηματικό ποσό για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης ώστε να σταλούν στους πληγέντες στην Τουρκία. Αυτό λέγεται ανθρωπιά και το α είναι γραμμένο με κεφαλαίο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε μαζί μας. Είναι ένας εκλεκτός επιστήμονας, ο κύριος Σταύρος Τάσος, ο σεισμολόγος. Καλησπέρα κύριε Τάσο. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Ένα σύνηθες ερώτημα που σας τίθεται από χτες είναι τι επιπτώσεις και αν έχει, αν συνδέεται όλο αυτό το ρήγμα για το οποίο μιλάμε ως εκολαπτώμενοι σεισμολόγοι και εμείς οι δημοσιογράφοι, αν έχει κάποια σχέση με τον ελλαδικό χώρο. Προτού απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μας ως πρόεδρος της ΕΔΙΕ, της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και ιδιαίτερα σε αυτούς που κατοικούν στις πληγήσεις περιοχές. Η αμέριστη αλληλεγγύη μας, η οποία βέβαια θα εκφραστεί και πρακτικά με το να στείλουμε διάφορα είδη που χρειάζονται αυτή τη στιγμή εκεί. Τώρα στο ερώτημά σας. Οι σεισμοί για να γίνουν πρέπει να συγκεντρωθεί ενέργεια στο χώρο και στο χρόνο. Δηλαδή πρέπει να έχουμε συγκέντρωση ενέργειας στο χώρο και στο χρόνο. Αν αυτό γίνει, τότε θα γίνει και ένα σεισμός. Δηλαδή ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως τη φύση κάθε φαινόμενο, έχει αυτό που λέμε, είναι εκφαντισμένο φαινόμενο. Όπως το νερό δηλαδή, για να βράσει πρέπει η θερμοκρασία του να φτάσει στους 100 βαθμούς. Έτσι. Και όταν το νερό βράζει είτε σε ένα μικρό δοχείο είτε σε ένα τεράστιο δοχείο και βάλουμε το δάχτυλό μας θα καεί το ίδιο στο μικρό και στο μεγάλο. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το μέγεθος του σεισμού, δηλαδή η ποσότητα της ενέργειας που εκπλήγεται, που βέβαια στο μεγάλο δοχείο είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στο μικρό δοχείο. Αλλά στη μονάδα επιφάνειας η ενέργεια, ανά τετραγωνικό μέτρο ας πούμε, η ενέργεια που εκλείεται είναι ίδια, είτε στο μικρό είτε στο μεγάλο. Μάλιστα. Άρα, τώρα, τα αίτια που παράγουν τους σεισμούς βρίσκονται στο εσωτερικό της γης. Ας μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Και ας μην μιλάμε για ρήγματα, ας μιλάμε για αιστείες σεισμών. Νομίζω είναι πιο δόκιμο να μιλάμε για αιστείες σεισμών. Όσο πιο μεγάλος είναι ο σεισμός, και στην περίπτωση αυτή ο σεισμός ήταν πράγματι πολύ μεγάλος, ήταν της τάξης σχεδόν το 8 Ρίχτερ, 7,8-7,9, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκταση της περιοχής που βρίσκεται σε διέγερση. Μάλιστα. Κατανοητό. Μάλιστα. Βέβαια, στην περιοχή αυτή τώρα φτάνει μέχρι και εμάς. Πιθανόν να φτάνει μέχρι και εμάς. Αλλά είναι μια απόσταση βέβαια αρκετά μεγάλη, είναι 1.000-1.200 χιλιόμετρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια τέτοια συνάφεια. Όχι όμως συνάφεια αιτίου και αποτελέσματος. Δηλαδή ότι αυτοί οι σεισμοί θα γεννήσουν σεισμούς στην Ελλάδα. Για να γίνει σεισμός στην Ελλάδα θα πρέπει να δράσουν τα αίτια που παρήγαγαν και το σεισμό στην Τουρκία. Πείτε μου κάτι κύριε Τάσο, βλέπουμε εκεί να υπάρχει μία ακτίνα σε ό,τι αφορά το μέγεθος του προβλήματος από το επίκεντρο του σεισμού, 200 χιλιόμετρα δηλαδή, σαν να γίνεται σεισμός στην Αθήνα και να ισοπεδώνεται σε μία ακτίνα η Πάτρα μέχρι τη Λαμία, εν πάση περιπτώσει. Η περιοχή που έχει διεγερθεί έχει ένα, έχει ένα μήκος της τάξης των πάνω από 300 χιλιόμετρα. Ναι. Και ένα πλάτος που είναι της τάξης των 180 χιλιόμετρων. Είναι μια τεράστια περιοχή. Βεβαίως έτσι είναι. Γιατί όταν ο σεισμός είναι τόσο μεγάλος, θα πρέπει να υπάρχει ένας όγκος, ένας τεράστιος όγκος πετρωμάτων που, ας το πούμε έτσι, επηρεάζεται. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι οι καταστροφές είναι εκτεταμένες σε μια ευρύτερη ζώνη πολλών χιλιάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων. Βλέποντας τις εικόνες, καινούρια και καινούρια κτίρια να πέφτουν έτσι σαν τραπουλόχαρτα, και από την εμπειρία που έχετε ως επιστήμονας, αυτό σημαίνει ότι αυτά ήταν χτισμένα πάνω στην άμμο και με τρόπους τέτοιους που το βασικό κριτήριο ήταν πώς θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό συνέβαινε, και μάλιστα η παρατήρηση, γιατί άκουσα κάποιες διηγήσεις, τα παλιότερα κτίρια ήταν πιο ανθεκτικά από τα καινούργια. Πιο ανθεκτικά από τα καινούργια. Τα καινούργια είναι αυτά που χτίστηκαν τα τελευταία χρόνια, και τώρα άκουγα στην τηλεόραση και για τη συμμορία των 5, είναι 5 μεγαλοεργολάβοι που είναι φίλοι του Ερντογάν, που έχουν αναλάβει την ανοικοδόμηση, ας το πούμε, μέσα εισαγωγικά βέβαια, της Τουρκίας, και όπως καταλαβαίνετε εκεί το κυρίαρχο είναι το κέρδος. Το κέρδος βέβαια που δεν είναι μόνο στην Τουρκία το κυρίαρχο, είναι και στη χώρα μας, είναι και σε κάθε χώρα που έχει αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που το έχετε εσείς πολύ έτσι, ο καπιταλισμός είναι. Πείτε μου κάτι, κύριε Τάσο. Η Ελλάδα είναι η χώρα όπου έχουμε να εκφράζεται το 60% της σεισμικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, η χώρα μας είναι αντισεισμικά θωρακισμένη στο βαθμό που θα έπρεπε? Όχι, δεν είναι. Και δεν είναι από πολλές απόψεις. Μπορεί να έχουμε έναν καλό αντισεισμικό κανονισμό. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Πρώτον, αν εφαρμόζεται αυτός ο καλός αντισεισμικός κανονισμός που έχουμε. Και δεύτερον, αν ο ίδιος ο κανονισμός είναι επαρκώς, πώς να το πω τώρα, δηλαδή αν οι προβλέψεις του, αν τα πρωτόκολλά του δηλαδή ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Υπάρχουν αυτά τα δύο προβλήματα. Αλλά η σεισμία, στο πούμε, του 99 στην Αθήνα, τι μας έδειξαν? Πρώτον, μας έδειξαν ότι είχαμε 143 νεκρούς. Από αυτούς τους 143 νεκρούς, οι 47, δηλαδή το 1 τρίτο, ήταν στο εργοστάσιο της Ρικομέξ και της Φαράν. 39 στη Ρικομέξ, 8 στη Φαράν. Το 1 τρίτο, σε δύο εργοστάσια. Τι δείχνει αυτό? Πρώτον, ότι η τροτότητα των επαγγελματικών χώρων είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την τροτότητα των κατοικιών. Η σχέση των επαγγελματικών χώρων με τις κατοικίες είναι της τάξης του 1 προς 10. Και όμως οι θάνατοι που συνέβησαν σε επαγγελματικούς χώρους ήταν πολλαπλάσιοι από την αναλογία των επαγγελματικών χώρων. Άρα οι επαγγελματικοί χώροι είναι πιο τρωτοί. Επομένως, το επιχείρημα που προβάλλεται επίσης, ότι όταν συσχετίσουμε το μέγεθος των σεισμών με τις καταστροφές στην Ελλάδα φαίνεται να είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, είναι μια εντελώς λάθος προσέγγιση. Γιατί το μέγεθος δεν έχει σχέση αν ο σεισμός δηλαδή γίνει μακριά από κατοικημένη περιοχή, στη θάλασσα για παράδειγμα, όπως στην Ελλάδα ευτυχώς έχουμε αυτή την τύχη, δηλαδή είμαστε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, και αυτή είναι η διαφορά μας με την Τουρκία. Στην Τουρκία πολλοί από τους ισχυρούς σεισμούς γίνονται στην ξηρά, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, γι' αυτό και οι επιπτώσεις των σεισμών στην Τουρκία είναι πολύ σοβαρότερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν έχουμε σεισμούς που γίνονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές συχνά, άρα δεν μπορούμε να συσχετίζουμε το μέγεθος με τις καταστροφές. Μάλιστα. Το μέγεθος, οι καταστροφές θα πρέπει να συσχετίζονται με την επιτάχυνση, δηλαδή την εδαφική κίνηση. Αυτό που λέμε το G που καμιά φορά ακούτε να το λέμε. Με αυτό θα πρέπει να συσχετίζονται οι καταστροφές. Και ο σεισμός της Αθήνας απέδειξε ότι δεν ήταν και τόσο καλές οι κατασκευές, Γιατί οι 143 νεκροί, οι 30 καταρρεύσεων, οι 100.000 που έμειναν άστεγοι, οι 5 περίπου χιλιάδες κτίρια που κρίθηκαν μη κατοικήσιμα, κατεδαφιστέα, δεν είναι καλά. Και να το δούμε και διαφορετικά. Ο σεισμός της Αθήνας ήταν 1000 φορές ασθενέστερος από το σεισμό της Τουρκίας. Αν λοιπόν για ένα σεισμό 5,9 είχαμε 143 νεκρούς, για ένα σεισμό 7,9 που όπως είπα είναι 1000 φορές ισχυρότερος, θα πρέπει να έχουμε 143.000 νεκρούς. Έλεγα χτες και με τον κύριο Παπαζάχο που φιλοξενούσαμε, θυμάμαι τότε το 99 ότι τέθηκε υποτίθεται σε εφαρμογή ο αντισεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων. Μπράβο, ερχόμαστε τώρα σε αυτό. Ναι. Το 1999 μπήκε σε εφαρμογή αυτός ο ταχύς οπτικός έλεγχος των κτηρίων. Τι έγινε, από τότε έχουν περάσει 24 χρόνια και ο έλεγχος δεν έχει γίνει παρά σε ένα ποσοστό της τάξης του 20%. Ξέρω, ίσως λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, δεν έχει σημασία. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και το πιο σημαντικό, ότι από αυτά τα κτίρια που ελέγχθηκαν, το 30% βρέθηκε ότι είχε ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Αυτές δεν έγιναν παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Μιλάμε για 80.000 δημόσια κτίρια, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε και στα σχολεία. Μάλιστα. Τα σχολεία, κάθε φορά που γίνεται ένα ισχυρό σεισμό στην Ελλάδα, που έχει καταστροφές, αποδεικνύεται η τροτότητά τους. Γιατί το 80, το 70, το 80% αυτών έχουν κτιστεί πριν από το 85, όταν άρχισε να εφαρμόνεται ένας πιο αυστηρός αντισεισμικός κανονισμός. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το σύνολο των κτισμάτων που έχουμε στη χώρα μας. Εάν το ποσοστό που έχει ελεγχθεί έκτοτε είναι το 20 ή το 30%, όπως είδα εγώ σε κάποια κοιτάπια. Α, ίσως να είναι και 30. Ναι. Ναι, μιλάμε δηλαδή στα επόμενα 70 χρόνια μπορεί να ελεγχθούν και όλα. 70 χρόνια, ναι, θα ελεγχθούν όλα. Μάλιστα. Κύριε Τάσο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το ίδιο. Τέσσερα πόδια δυνατά και μια κουτσή κιθάρα. Να χάμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μετά. Να χάμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μετά. Να χάμε και δυο στάλες μέλι, να γλυκένει η καρδιά. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παραδείσος η πλάση. Ένας γαλάζιος ουρανός παραθύρω και... Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ολυμπία, πολλούς χαιρετισμούς στο Στέφανο, στην Τζίνα. Λίνα μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στο Μανώλη, στο Θύμιο. Χαιρετίσματα στον Παύλο στη Σουηδία. Βλέπω στα μηνύματά σας έχετε πολυπίκυλα ενδιαφέροντα από τον κύριο Τσιλιπουδάκη. Τσιλιπουνιδάκη, συγγνώμη, μέχρι τον κύριο Τσάρτα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσιλιπουνιδάκη, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι όταν περιπτώσεις όπως ο Φουρθιώτης ή ο κύριος Τσιλιπουνιδάκης φτάνουν να αποκτούν και πολιτική διάσταση, τότε η λέξη που περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα ξεκινάει από μπου και τελειώνει σε λο. Ορισμένοι βέβαια θεωρούν ότι θα μπορούσε να μην είναι η λέξη μπάχαλο. Τώρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσάρτα, εγώ τι είχα να πω για τον κύριο Τσάρτα τα έχω πει σε ανύποπτο χρόνο για αυτό το αργόστροφο. Στη φάση που βρισκόμαστε τώρα και όταν το κατάντημα γίνεται τέλειο, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα αισθήματα πλην της λύπησης. Είναι για λύπηση το αργόστροφο. Είναι η Βάνα στη γραμμή, η Βάνα Στέλου. Πάμε Τουρκία. Βάνα μου, καλησπέρα. Μας ακούει η Βάνα. Βάνα, για δώσ' μας μια εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση? Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία. Τώρα σε ακούμε, για να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Να ακούτε. Ναι. Γιατί έχουμε και ωραία. Όχι, όχι. Είναι δύσκολη σύνδεση. Δεν ξέρω αν μπορεί η Δέσποινα να επαναφέρει την επικοινωνία με τη Βάνα της Στέλου. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και την επόμενη ώρα μαζί της. Λοιπόν, χαιρετισμούς στο Γιάννη, στη Νέα Υόρκη. Να σε καλά, Θανάση μου, να σε καλά, Ορέστη. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη στη Στουτουγκάρδη. Καλησπέρα στο Γιώργο στο Βέλγιο, καλησπέρα στο Φόρσα τον Παουκάρα, καλησπέρα στον Πετράν. Όπως το είπα, Αντώνη μου, 80.000 είναι τα δημόσια κτίρια στην χώρα. Από το 1999, μετά το μεγάλο σεισμό στην Αθήνα, υποτίθεται ότι υπήρξε πρόγραμμα ελέγχου της αντισεισμικής τους θωράκισης. Έχουν περάσει 25-24 χρόνια και δεν έχει ελεγχθεί πάνω από το 30%. Δηλαδή, από τα 80.000 κτίρια έχουμε έναν έλεγχο σε περίπου 24-25.000 κτίρια. Με αυτό το ρυθμό, ο έλεγχος, ο αντισεισμικός έλεγχος για τα δημόσια τουλάχιστον κτίρια της χώρας θα πάρει καμιά 70 με 80 χρόνια. Δεν θα φτάσει βέβαια μέχρι το 2114 που φρόντισαν να ενεχειριάσουν την δημόσια περιουσία. Θα γίνει κάπως συντομότερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ήταν σαν σήμερα 7 Φλεβάρι του 2017 που έφευγε από τη ζωή ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, εκείνος ο φτωχός και μόνος καουμπόι. Έχει αμάξι, έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττει και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Ξέρει κόλπα, έχει θέσεις με και καταθέσεις και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκάρα. Κονομά τη βγάζει φίνα, τη μαγιό και στη καζίνα και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλο, ναι, λοιπόν το φουκαρά. Τα μεγαλεία, τα παλάκια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν το φουκάρα. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί γι' αυτά. Τα μεγαλεία, τα παλάκια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν το φουκάρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έλεγα προηγουμένως ότι όταν περιπτώσεις όπως ο Φουρτιώτης ή ο Τσιλιπουνιδάκης αποκτούν και πολιτική διάσταση, τότε η λέξη που περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει στη χώρα ξεκινάει από μπου και τελειώνει σε λό. Και ήρθες τώρα εσύ εδώ, ρε Κώστα. Όχι, ρε παιδί μου. Το μπιμπελό είχα στο μυαλό μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρικό φαινόμενο. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πού βρισκόμαστε και πού πάμε? Λοιπόν, ναι, πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι ψηλοστάσιμη στη χώρα. Ψηλοστάσιμη τι σημαίνει? Ότι έχουν έρθει ψηφιακές αέρες μάζες και είναι πάνω και από την κατοικία. Τόσο ψηφιακές αέρες μάζες που μπορεί να κοινωνίζει όπου θέλει. Άρα το που θέλει σημαίνει ότι η πρόγνωση είναι δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη. Ο κόσμος θα ήθελε να ξέρει αν θα κοινωνήσει στο σπίτι του πιο πάνω, πιο κάτω, δεξιά-αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι όμως ότι η επιστήμη έχει κάποια όρια. Αυτό τα λέω εξ αρχής, διότι όταν έρχεται το σύστημα, όταν κατεβαίνει, όταν έρχεται, τώρα δεν είναι να έρθει να πάει από κάπου. Δηλαδή είμαστε μια ψηλοστάσιμη κατάσταση. Μπορούμε να σας πω, έχουν έρθει που μιλάμε λίγο αργότερα σχέση με χθες. Νομίζω καλά τα είπαμε και χθες. Και έχουμε δηλαδή τα καινούργια στοιχεία. Τι γίνεται, μπορώ να σου πω πού θα χιονίσει πολύ ακόμα. Οι περιοχές που θα χιονίσει πολύ ακόμα, οι οποίες περιγράφονται βέβαια και στο έκτακτο τη στιγμή που εκδόθηκε το μεσημέρι, πάλι ανανεώθηκε. Νομίζω και η επόμενη επικαιροποίησή του θα περιέχει αυτά που θα σας πω. Θα τονίζει και νομίζω κατά τη γνώμη μου είναι σωστό αυτό, τις περιοχές της βόρειας και κεντρικής Εύβοιας, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της ανατολικής Μαγνησίας και των Σποράδων και της Φιώτητας. Άρα στις περιοχές αυτές θα χιονίσει καλά και σήμερα το βράδυ και τουλάχιστον τώρα μέχρι πότε, να πούμε μέχρι αύριο το μεσημέρι περίπου. Και θα ξαναχιονίσει βέβαια και την Πέμπτη σε αυτές τις περιοχές. Άρα, επαναλαμβάνω, Βόρεια, Κεντρική Εύβοια, Βιωτία, Φιώτιδα, Ανατολική Μαγνησία, θα δεχτούν ακόμα αρκετό χιόνι. Ικανό το οποίο το χιόνι αυτό να δημιουργήσει θέματα. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα εικόνες από το Βόλο, για παράδειγμα. Ναι, στο Βόλο, δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή. Έτσι, είχε ρίξει 15-20 πόντους. Εάν μου λέγατε αν θα γίνει αυτό στην Αθήνα ή κάπου στην Αττική, όχι, με εξαίρεση βέβαια όμως τα βόρεια του νομού, τα βόρεια, όχι το Μαρούσι, πιο πάνω από το Μαρούσι, δηλαδή περιοχές της βόρειας βορειοανατολικής Αττικής, εκεί νομίζω ακόμα θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις. Τώρα μέσα στη νύχτα, το πιο πιθανόν, πάλι σίγουρα αύριο, δεν θα έχουν όμως την ένταση που έχουν οι περιοχές και άλλες που ανέφερα. Είναι όμως περιοχές στον Άγιο Στέφανο, για παράδειγμα, έχω δει φωτογραφίες. Έχει ρίξει ήδη αρκετό χιόνι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές της βόρειας Αττικής. Άρα είναι περιοχές που ήδη έχουν δεχτεί χιόνι και θα ξαναδεχτούν. Τώρα, να χιονίσει κάπου αλλού, σήμερα για παράδειγμα χιόνιζε κάποια στιγμή στην Ελευσίνα, χιόνιζε καλά. Ή χιόνιζε στον Άλυμο καλά. Δηλαδή, κάνα τέταρτο 20 λεπτό. Mm-hmm. Και στο Μαρούσι έμαθα ότι χιόνιζε. Και στο Μαρούσι κατά τις 6 ώρα. Κατά τις 6 ώρα και το μεσημέρι που βγήκα στο Λωτήριο Δύσεων 2 και 20 μου είπε ο κ. Τραβελάκη ότι χιονίζει καλά το Στρόνι. 3 και 10 που ξαναβγήκα μου είπε χίλιο. Δηλαδή, τέτοιε εξάρσει ανοίγματα στο καιρό θα τα έχουμε και αύριο. Σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής. Πιστεύω ακόμα και στην Αττική αύριο στα νότια μπορεί να δουν και ήλιο. Άρα δηλαδή ένας καιρός στην Αττική που ναι μεν θα έχει χιόνια, κυρίως όμως στα βόρεια, στα πολύ βόρεια, αν θα δημιουργήσει κάποιο θέμα, γιατί ήδη εκεί υπάρχει αρκετό χιόνι, περισσότερο όμως βόρεια, κεντρική Εύβοια, Βιωτία, Φτιώτιδα, Μαγνησία, είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν. Τώρα θα χιονίσει ακόμα τα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου, τα ορεινά των Κυκλάδων, συνεχίζει στην Κρήτη. Στην Κρήτη έχει χιονίσει αρκετά αυτές τις μέρες και αύριο το πρωί, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, θα έχουμε χιόνια πίσω σε ορεινές περιοχές Κρήτης. Άρα δεν έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Τώρα, κοιτάξτε, το περιγράφετε χθες ως φαινόμενο. Φάνηκε λίγα και χτύπημα, να σου πω την αλήθεια αυτό. Η όλη αυτή η ψυχρή κατάσταση, πώς αντιπητικό. Θα το πείτε, Μπάρμπαρα, είναι λίγο, θα σου είναι βαρύ. Τι να πω, επειδή έχει και όνομα. Η αλήθεια είναι ότι για μέρες έχει μείνει αυτή η ψυχρή αέρια μάζα και θα μείνει μέχρι την Πέμπτη. Και τη είπα και την Πέμπτη ακόμα θα έχουμε καινοτόσεις σε αυτές τις ίδιες περιοχές. Άρα. Βάλτε 4-5 μέρες που χιονίζει σε κάποιες περιοχές, οπωσδήποτε, ειδικά στην Εύβοια που έχει ξεκινήσει από την Κυριακή. Το χιόνι είναι ήδη πολύ, πρέπει να έχει περάσει ένα μέτρο σε κάποιες περιοχές της Εύβοιας. Και ευτυχώς, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει πολλά προβλήματα ακόμα, αλλά ενδεχομένως και δέντρα θα πέσουν και κλαδιά θα έχουμε θέματα με πτώση δέντρων, τα επακόλουθα του χιονιού. Να πω και το πάγο, γιατί αύριο πιστεύω θα έχει αρνητικές θερμοκρασίες στο πρωί στην Αττική. Θέλει προσοχή εκεί. Τώρα λέμε και τα πολλά που μπορεί να δημιουργηθεί θέμα, έτσι. Ως εκεί τώρα, αν βοήθησα, δεν ξέρω, δυστυχώς θα ήθελα να πω και λεπτομέρειες, αλλά δεν ξέρω να σου πω παραπάνω λεπτομέρειες, έτσι. Βοηθήσατε, βεβαίως και βοηθήσατε και Γιαννόπουλο, λοιπόν, συνοψίζοντας. Κάποιοι υπάρχει και μια βεβαιότητα, να το ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή, υπάρχει και μια βεβαιότητα, το χιόνι πάντα εκπλήσει στο τέλος, γι' αυτό να γίνει τελικός απολογισμός την Πέμπτη, τι έγινε, δεν έγινε, πώς πήγαν οι προγνώσεις. Όσοι θέλουν να λένε ότι τα ξέρουν όλα, κατά τη γνώμη μου, ειδικά με το χιόνι, κανείς δεν τα ξέρει όλα. Συνοψίζοντα λοιπόν, με βάση και την εικόνα που έχουμε τώρα, μιλάμε για χιονοπτώσεις σε βόρεια κεντρική Εύβοια, Μαγνησία, Φθιώτιδα μας λέγατε, δηλαδή στα βόρεια της χώρας, και θα έχουμε το φαινόμενο στην Αττική μέχρι την Πέμπτη με ιδιαίτερη έτσι ένταση, όπως και αν αυτή εκδηλωθεί, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής, σωστά. Έτσι, κατά διαστήματα στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής, σωστά. Τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, μόνο ήλιος, αλλά πολύ κρύο, έτσι. Θα έχει και μία 12, μία 13 βαθμούς αύριο στην Δυτική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννόπουλο. Να είστε καλά, καλή υπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία, το χιονιά, δεδομένη της επιτελικότητας του κράτους μας, πάρτε και εσείς τα μέτρα σας στο βαθμό που αυτό είναι μπορετό και δυνατό. Λοιπόν, σήμερα είχαμε νέα τραγωδία. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το κοριτσάκι, αν υπήρξε ποτέ, αν ήταν αλήθεια ή αν ήταν ψέματα, με την μικρή Μαρία στον Εύρο. Αυτό που ξέρουμε όμως σίγουρα είναι ότι χτες είχαμε 4 παιδάκια μέχρι 5 ετών νεκρά στην 3 αγόρια και ένα κορίτσι και επίσης μία γυναίκα περίπου 20 ετών στη Λέρο και ότι σήμερα είχαμε 3 ακόμα ανθρώπους που ανασύρθηκαν νεκροί σε μία ακόμα τραγωδία στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά στη Λέσβο, ένα Αιγαίο το οποίο έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο λόγω και της επέσχυντης αυτής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είναι εκεί που οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν βάλει την υπογραφή τους ότι η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Λοιπόν, πάμε στα όσα πολιτικά έγιναν σήμερα στη Βουλή και λέω στα όσα πολιτικά γιατί στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε το «Τι γκόμενος είσαι εσύ», το κύριο Μητσοτάκη και τη θαυμάστριά του. Τώρα είχαμε το «Έλα πρόεδρε με φόρα» για το Τσίπρα, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά τα οποία αναβαθμίζουν το πολιτικό κάδρο και πάμε στα υποδεέστερα. Γιώργος Λικουρέτζος, έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Πάμε στα πιο βαρετά. Πάμε, ναι. Τι είχε λοιπόν, η Βουλή λοιπόν, σήμερα? Τροπολογία Κασιδιάρη, αυτό είναι το θέμα. Και πρέπει να σου πω ότι περιμένουμε, πιστεύω, σε περίπου 2 ώρες από τώρα την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής επί της τροπολογίας την οποία έχει καταθέσει η κυβέρνηση για τη συμμετοχή κομμάτων σε εκλογές. Την περιμένουν αρκετά κόμματα της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης, ειδικά η Ελληνική Λύση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική ότι θα περιμένουν να δουν αν είναι άρτια συνταγματικά, όπως και το ΠΑΣΟΚ είπε ο κ. Καναλίδης, αν είναι άρτια συνταγματικά η πρόταση της κυβέρνησης, προκειμένου να καθορίσουν και την ψήφο τους. Σήμερα θα σου έλεγα ότι είχαμε μια πρώτη εικόνα. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι τα δύο κόμματα τα οποία ξεκάθαρα διάκυνται θετικά προκειμένου να ψηφίσουν την τροπολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία, η οποία έγινε στην Επιτροπή, δήλωσε επιφύλαξη. Ωστόσο, λίγη ώρα νωρίτερα, ο εισηγητής του, ο κ. Δημήτρης Δανακόπουλος, είπε ότι έτσι όπως είναι η τροπολογία της κυβέρνησης, αν δεν αλλάξει, δεν την ψηφίζει. Ξεκάθαρα, κατηγορηματικό όχι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΜΕΡΑ25, με το επιχείρημα ότι έτσι όπως είναι γραμμένη η τροπολογία της κυβέρνησης, επί της ουσίας εξισώνει τον φασισμό και τον ναζισμό με τον κομμουνισμό και επιχειρείται μέσω. Δεν κατάλαβε κανένας πώς ο κ. Βορύδης δήλωσε τόσο σίγουρος για την ερμηνεία που θα δώσει ο Άρης Πάγος. Θα επεκταθεί αυτή η ρύθμιση, αν γίνει νόμος του κράτους, και σε άλλα κόμματα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τον Κασιδιάρη και τους ομοίους του. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου περιμένει να δει τι θα γράψει η επιστημονική έκθεση ή η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής σήμερα το βράδυ, προκειμένου να καθορίσει τη στάση του. Μάλιστα. Αυτό που μένει είναι ότι φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα να επιτευχθεί ένα ναι με περισσότερο των 180 βουλευτών. Τόσο νομίζω είναι το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε κάποιες τροποποιήσεις. Εκτιμώ ότι αν η κυβέρνηση θέλει να στριμώξει τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Βορύδης αύριο θα καταθέσει τροποποιήσεις οι οποίες μπορεί να είναι πολύ κοντά σε αυτό που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί μένει να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, κρατάμε από τον κύριο Τζανακόπουλο το ξεκάθαρο όχι. Πρέπει επίσης να σου πω ότι ενώ έγινε συζήτηση και στην Ολομέλεια σε άσχετο νομοσχέδιο, και εκεί θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, ότι φαίνεται πως Μητσοτάκης και Τσίπρας δεν ξέρω αν το είχαν συνεννοηθεί, αλλά είχαν μια μονομαχία η οποία κράτησε περίπου 2-2,5 ώρες σήμερα. Και νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια και των δύο, έστω και αν δεν είναι συνεννοημένοι, να πολλώσουν το κλίμα, να εμφανιστούν οι δυο τους ως οι μοναδικοί παίχτες στο κάδρο των εκλογών, προκειμένου στις δεύτερες εκλογές, στις δεύτερες κάλπες, να πιέσουν πάρα πολύ τους μικρούς. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στην τροπολογία. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αναφορά, λέγοντας ότι η τροπολογία ψηφίζεται αύριο και θα τα πούμε αύριο. Νομίζω ότι περιμένουν όλοι αυτό το κείμενο το οποίο θα συνταχθεί από τους νομικούς της Βουλής, προκειμένου να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τη συνταγματική αρτιότητα της τροπολογίας. Είχε και ο λίγο ΝΕΑΜ σήμερα η Βουλή. Είχε και ΕΑΜ. Ναι. Κατηγόρησε ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Τσίπρα ότι επαναφέρει την Ελλάδα στο διχασμό παίζοντας τον ύμνο του ΕΑΜ. Ως έντρι, να το πω όπως λέμε και στο χωριό μου, στις προεκλογικές ομιλίες. Και ο κύριος Τσίπρας θυμήθηκε ότι όταν το ΕΑΜ αναγνωρίστηκε ως εθνική αντίσταση, η Νέα Δημοκρατία έκανε τότε αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας τώρα. Είχε αποχωρήσει από την ίδρυα. Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρομαι στα περί του ΕΑΜ, έτσι, για να τα λήξουμε αυτά, διότι είναι και μερικά θεματάκια τα οποία πρέπει να τα λύγεις. Καταρχάς, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κεντρός, κατά τα άλλα, πολιτικός και φιλελεύθερος πολιτικός και άριστος πολιτικός, ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί διχαστικό πράγμα τον ύμνο του ΕΑΜ. Διχαστικό πράγμα. Δεν ξέρω, θα τον καταργήσει τον νόμο του 1982 που αναγνωρίζεται η εθνική αντίσταση. Θα τον καταργήσει. Τότε βέβαια η Νέα Δημοκρατία είχε αποχωρήσει από την συζήτηση στη Βουλή. Θα τον καταργήσει ο κεντρός και φιλελεύθερος πολιτικός ο κ. Μητσοτάκης αυτόν τον νόμο που αναγνωρίζει την εθνική αντίσταση και το ΕΑΜ βεβαίως. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη, και τον οποίος είναι και, ήταν και 6 μηνών εξόριστος στη Χούντα, να μιλάμε όρους καταγγελίας του διχασμού που επιφέρει το ΕΑΜ όταν γίνεται η αναφορά στο ΕΑΜ. Αλλά αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια τοποθέτηση που συνάδει απολύτως με το γεγονός ότι αντιπρόεδρος αυτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Γεωργιάδης, υπουργός αυτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Βορύδης, όπως επίσης και ο κύριος Πλεύρης. Τώρα πάμε στον άλλον, στον κύριο Τσίπρα. Ο οποίος κύριο Τσίπρας έκανε την ομιλία του στην Πάτρα με τον ύμνο του ΕΑΜ να πεανίζει την ώρα που έμπαινε μέσα. Ξέρετε, αυτό το οποίο θέλω να θυμίσω είναι ότι το ΕΑΜ το 1940 δεν συνθηκολόγησε με την Τρόικα. Το ΕΑΜ τότε δεν υπέγραψε κανένα μνημόνιο ούτε με την κατοχή των Ναζιστών, ούτε με την κατοχή των Βούλγαρων, ούτε με την κατοχή των Ιταλών. Το ΕΑΜ δεν υπέγραψε ούτε μνημόνιο, ούτε τίποτα με εκείνη την Τρόικα το 1940. Και επίσης θέλω να θυμίσω ότι αυτές οι αντιλήψεις για το ΕΑΜ σε ό,τι αφορά τους Βορύδηδες, Γεωργιάδηδες, Πλεύριδες, αλλά από ό,τι φαίνεται και τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν τις ακούει για πρώτη φορά ο κύριο Τσίπρας. Νομίζω από τις ίδιες περίπου εμφορούντο οι σύμμαχοί του, τον ΑΝΕΛ, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας, από το 2015 μέχρι το 2019. Κατά τα λοιπά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιστορικό και πολιτικό να πηγαίνει στην Πάτρα ο κύριο Τσίπρας και να κάνει ομιλίες, αφού πρώτα έχει παίξει ο ύμνος του ΕΑΜ, και αμέσως μετά να επιδαψιλεύει δάφνες, έτσι προσδόξαν εκεί λόγω εντοπιότητας του ακροατηρίου, στον Γεώργιο Παπανδρέου. Στον Γεώργιο Παπανδρέου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είδους ιστορία ξέρουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Τσίπρας και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έχει άποψη για τους κολλημένους, και οι υπόλοιποι. Αλλά ξέρετε, είναι ρημάδι αντιφατικό ιστορικά και σόλικο να παίζει ο ύμνος του ΕΑΜ και μετά να επιδαψιλεύονται τιμές και ιστορικά κλαίη στο Γεώργιο Παπανδρέου. Αυτός, για να ξέρετε, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που έστειλε την επιστολή στον Τζόρτσιλ για να έρθει εδώ ο Σκόμπι και να βάλει τέλος στον συρφετό του ΕΑΜ. Αυτά έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ήταν αυτός που ματοκύλησε στα Δεκεμβριανά τον ελληνικό λαό, δίνοντας την εντολή, αυτός και η κυβέρνησή του ως πρωθυπουργός τότε, να πυροβολούνται κάτω στο Σύνταγμα οι ειρηνικοί διαδηλωτές του ΕΑΜ. Αυτά περί ΕΑΜ, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή την τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος, με την οποία θέλουν, όπως λένε, να αποτρέψουν την κάθοδο των ναζιστικών εγκληματικών συμμοριών και οργανώσεων με τη μανδύα πολιτικού κόμματος στις εκλογές, καλό είναι να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη τους διάταξη, που υποτίθεται ότι απαγόρευε αυτού του είδους τη συμμετοχή, και μιλάω για πριν από 2 χρόνια, το 1991, ήταν αυτή με την οποία στην πραγματικότητα, και αποδεικνύεται τώρα, τους έδινε τη δυνατότητα στους Ναζί να κατεβαίνουν άνετα, όλοι αυτοί οι φυλακισμένοι, αρκεί να μην ήταν επικεφαλής και να βρουν τους διαφόρους αχυρανθρώπους τους. Αλλά τότε, όταν επισημαίνονταν αυτά και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι που την ψήφισαν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σφύριζαν κλέφτικα και ουχή αντιφασιστικά. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να φέρνει μια τέτοια τροπολογία, η οποία, ξέρετε, μια λεξούλα δεν λέει μέσα αυτή η τροπολογία. Τη λέξη ναζισμός. Τη λέξη ναζισμός. Δεν τη λέει μέσα αυτή η τροπολογία, όπως δεν την έλεγε και η προηγούμενη. Και θα πει τώρα κανείς, μα μπορεί να πει. Προφανώς και μπορεί να πει τη λέξη ναζισμός. Διότι την λέει καταδικαστική απόφαση. Ήταν ναζιστικό το κίνητρο των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής. Λέει η απόφαση, η ιστορική απόφαση του εφετίου. Ωστόσο, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κράτος, θα έλεγα εγώ, που παρά εκείνη την απόφαση, δεν το είδαμε να κάνει κάτι με τα γραφεία της ναζιστικής οργάνωσης, αυτά παραμένουν. Δεν είδαμε να κάνει κάτι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, αυτά παραμένουν. Δεν είδαμε να κάνει κάτι 2 χρόνια τώρα, όταν οι καταδικασμένοι ναζί εγκληματίες κάνουν προεκλογικές δουλειές μέσα από τις φυλακές. Τώρα λοιπόν έρχονται με μια τροπολογία που δεν λέει τη λεξούλα, δεν μιλάει για ναζισμό, γιατί ξέρετε, αυτό είναι το έγκλημα. Ο ναζισμός είναι το έγκλημα και η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική, γιατί ακριβώς είναι ναζιστική. Αλλά αυτό η λεξούλα δεν υπάρχει στην τροπολογία τους και θέλουν να την ψηφίσουν τώρα. Αναμετάξει τους, αυτοί που θα την ψηφίσουν είναι καινοί βουλευτές που πριν γίνουν βουλευτές μας μιλούσαν από τα έδρανα τα δημοσιογραφικά για την σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Τα θυμόσαστε αυτά? Επίσης υπήρχαν στις τάξεις τους μέχρι πρότινος εκείνοι που έβγαιναν στις τηλεοράσεις ως βουλευτές και αυτοί δικοί τους και μίλαγαν για το ράκο στο Ρουπακιά. Ποιον δηλαδή? Το δολοφόνο του Φίσα. Και στις τάξεις τους ήταν αυτοί που μας έλεγαν πριν από μια δεκαετία ότι ήταν πιθανό το ενδεχόμενο μιας συγκυβέρνησης ακόμα και με τη Χρυσή Αυγή. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησής τους ήταν. Και αντιπρόεδρος του σήμερα είναι αυτός ο οποίος διαφήμιζε τα ναζιστικά βιβλία του συνηγόρου Πλεύρη. Μπαμπά. Αυτοί είναι λοιπόν τώρα που θέλουν να μας σώσουν από τον ναζισμό, αλλά με τι τρόπο? Χωρίς να τον αναφέρουν. Γιατί άραγε? Όπως επίσης ούτε οι άλλοι τον αναφέρουν στην τροπολογία αυτή που οι ίδιοι έχουν καταθέσει. Και εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα. Είναι δυνατόν να μπαίνουν μπροστά τα ναζιστικά αποβράσματα έτσι ώστε να εισάγονται διατάξεις που θα μπορούν να ερμηνεύονται κατά το δοκούν από τους θειασότες της Μαυρίλας? Επαναλαμβάνω, ο ναζισμός είναι έγκλημα και είναι έγκλημα επειδή είναι ναζισμός. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο πρέπει και μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Όχι θεσμικά, αλλά και θεσμικά, εφόσον έχουν ανοίξει αυτή την κουβέντα, κατοχυρώνοντας και διεκδικώντας από την πλευρά του αντιφασιστικού κινήματος οι νίκες του απέναντι στο τέρας να παίρνουν πράγματι και θεσμική μορφή. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα να μιλάς για stop στο ναζισμό την ώρα που πας να φέρεις ρυθμισούλες φτιαγμένες στα πρώτα μνημόνια. Γιατί ξέρετε, τα πρώτα μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν ήταν τα οικονομικά, ήταν τα αντικομουνιστικά που ζέγνουν τη μυρωδιά της φασιστήλας. Όλοι μου οι φίλοι παντρευτήκανε, γίνανε ρεζίλοι, γι' αυτό κρυφτήκανε. καρδιά σαν μια δουλίτσα. Κι όλοι τους κρατούν κλειδιά. Από όχτι σαν κυλίτσα και από να δυο παιδιά. Κι όλα τα κορίτσια που χαγκόμενες τώρα είναι ολοβίτσια και πίνουν μόνο νες. Κι αν δεν κάνω λάθος έχουν όλες γιοταχή, θέλουνε και σκάφος και πάνε και εξοχή. Τώρα σαν τους βλέπω δεν τους χαιρετώ, ούτε και γουστάρω εγώ να παντρευτώ. Κι άμα μου τη δίνει κάτι τέτοια δειλινά, παίρνω τα λόγω μου και φεύγω στα βουνά. Πάμε τολί! Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στην Ευαγγελία, στο φίλο του Γιώργο που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στον Άγγελο και τη Σοφία. Είναι εδώ ένας κύριος, ο κύριος Κώστας, ναι, ο κύριος Κώστας, ο οποίος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, διότι λέει δεν μιλάω όμορφα για το κράτος μας. Μπα. Θες να σου μιλήσω όμορφα για το κράτος μας? Ας σου πω δύο-τρεις πλευρές του κράτους μας, έτσι να τις χαρείς και εσύ κύριε Κώστα μου. Ξέρεις, η μισή χώρα, η μισή Ελλάδα είναι στην ενεργειακή φτώχεια. Στην ενεργειακή φτώχεια. Την ίδια ώρα που είναι στην ενεργειακή φτώχεια η μισή χώρα, τα μισά νοικοκυριά της χώρας δεν έχουν να ανάψουν καλοριφέρ, έχουμε τέσσερις ολιγάρχες, όχι δεν τους λέμε έτσι, στην Ρωσία τους λέμε έτσι, έχουμε τέσσερις εν πάση περιπτώσει στον χώρο της ενέργειας, οι οποίοι έχουν επιδοτηθεί με 8,5 δισεκατομμύρια από το κράτος μας. Πώς σου φαίνεται αυτή η λειτουργία του κράτους μας? Η λειτουργία του κράτους μας να μας λέει 3 χρόνια τώρα ότι έχει κάνει τα πάντα σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ, τις μονάδες εντατικής θεραπείας σε αυτή τη χώρα, και πόσο τις έχει αυξήσει και πόσο ενδιαφέρεται για την υγεία μας. Για πες μου πώς εκφράστηκε με εκείνο το παιδάκι στα Γρεβενά, το εξάχρονο, που ψάχναμε ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα και από τα Γρεβενά κατέληξε στο Ρίο με χαλασμένο ασθενοφόρο. Σου αρέσει αυτή η λειτουργία του κράτους μας? Η άλλη λειτουργία του κράτους μας, να βγαίνουν τα σημειώματα της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας με τους γαλονάδες να κάνουν δουλίτσες με τον υπόκοσμο και κανένας να μην ξέρει τίποτα. Αυτή η πλευρά του κράτους μας σου αρέσει, κύριε Κώστα μου? Κύριε Κώστα μου. Πάμε εκεί που δουλεύουν όμως όλα ρολόι. Μαρία Δεναξά, Παρίσι. Γεια σου Μαράκη. Δεν ξέρω αν ακούσα, σε ακούω με διακοπές. Για να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε. Τι γίνεται στη Γαλλία? Αν γίνεται, ναι, να ξέρω. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, Δέσποινα, να ξαναπάρουμε τη Μαρία. Χαιρετίσματα να στείλω στο Μιχάλη στην Αρμενία. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιώργο τον Μπράχο. Στη Φέδρα, καλησπέρα στο Δήμο, στο Γιάννη, στον Όμηρο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Για να δούμε αν αποκαταστάθηκε επικοινωνία με τη Μαρία Δαναξιά. Μαρία, μας ακούς? Ναι, ναι, τώρα μια χαρά. Ωραία. Για δώσε μας μαγική εικόνα, τι γίνεται και με το απεργιακό κύμα στη Γαλλία? Λοιπόν, Νίκο, στους δρόμους ξαναβγήκαν σήμερα οι Γάλλοι για να διαμαρτυρηθούν για το γνωστό νομοσχέδιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, το οποίο θα πρέπει να πούμε πως εξακολουθούν να απορρίπτουν τα 2/3 των πολιτών. Από τις σημερινές κινητοποιήσεις επηρεάστηκαν τα δρομολόγια των τρένων, τα σχολεία όπου ακυρώθηκαν ώρες μαθημάτων, η λειτουργία των δηληστηρίων καθώς συμμετείχαν στην απεργία οι εργαζόμενοι και εκεί όπως και σε άλλους τομείς. Τις σημερινές διαδηλώσεις, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, υποστήριξαν 2 εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, όπου έγιναν περισσότερες από 200 διαδηλώσεις. Στις 19 Ιανουαρίου είχαν κατέβει στους δρόμους σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Να σου πω πως αυτή την ώρα επικρατεί ένταση στην περιοχή της Βαστήλης. Νωρίτερα είχαν αναφερθεί συμπλοκές μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών και όπως ανακοινώθηκε έγιναν 17 συλλήψεις. Τα συνδικάτα τώρα είναι ανυποχώρητα παρά την παραχώρηση που έκανε προχθές η Πρωθυπουργός η Ελίζαμπεθ Μπον, η οποία πρότεινε να επιτρέπεται σε ορισμένους που ξεκινούν να εργάζονται σε νεαρή ηλικία να παίρνουν πιο νωρίς τη σύνταξή τους. Ο επικεφαλής του συνδικάτου CGT κάλεσε νωρίτερα σε πιο σκληρές και μαζικές απεργίες και κινητοποιήσεις, ώστε να υποχωρήσει η κυβέρνηση, η οποία όμως, Νίκο, συνεχίζει ακάθεκτη, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της κανέναν, ούτε τις διαμαρτυρίες, ούτε τις κινητοποιήσεις, ούτε και τις απεργίες. Πότε θα πάνε να το ψηφίσουν, έχουν βρει, εν πάση περιπτώσει, έχουν βρει υποστήριξη από τους... Από ποιους εκεί τώρα για να το περάσουν αυτό, γιατί από μόνος του δεν μπορεί να το περάσει ο Μακρόν, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, γιατί δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Θεωρεί ότι μπορεί να τον στηρίξουν οι Ρεπουμπλικανοί. Έχει κάνει κάποιες παραχωρήσεις, ωστόσο στους Ρεπουμπλικανούς το μέτωπο δεν είναι ενιαίο. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι λέγεται, λείπουν στον Μακρόν, λείπει στο Μακρόν η υποστήριξη 20 βουλευτών. Δεν ξέρουμε, όλα είναι ρευστά, Νίκο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, ναι. Ναι, οι συντηρητικοί πάντως φαίνονται, τουλάχιστον ο επικεφαλής των συντηρητικών, φαίνεται πρόθυμος να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, μέσα στο κόμμα δεν τα βρίσκουν. Μάλιστα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα συνεχιστεί αυτή η πάνδημη αντίδραση, διότι όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους στον δρόμο είναι προφανές ότι υπάρχει μία, να το πω κομψά τώρα, αναντιστοιχία λαϊκής θέλησης και πολιτικού συστήματος, έτσι. Ακριβώς, αν και σήμερα είδαμε ότι ενώ στις 19 του Γενάρη είχαν βγει στους δρόμους σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι, σήμερα βγήκαν 2 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, όπως σου είπα, ο επικεφαλής του συνδικάτου της CGT κάλεσε νωρίτερα σε πιο σκληρές και μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι Γάλλοι στις επόμενες διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες. Έγινε, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω τηγανίζω καν' αυγό. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορά στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, οχυρωμένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα θα κάτσω σπίτι. Ταράξω σπίτι. Θα βάλω βίντεο και θα αποβλακωθώ. Να ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το μουτζώνω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Από εδώ μέσα δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Άμα με δει στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό. Άμα με δεις το δρόμο πέτα μου ένα αυγό. Εδώ είμαστε, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμετοχή και για αυτή τη μεγάλη παρέα. Ο κύριος Γερασίμου μου έχει στείλει μια φωτογραφία από το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά, χτισμένο το 1959, με καταπληκτική έτσι διαρρύθμιση. Το μάθημα, λέει, της πληροφορικής γίνεται στο υπόγειο που το χωρίζει μεσοτυχία με το Λεβιτοστάσιο. Και ο Γιώργος μου λέει, στη Νέα Σμύρνη, στο σχολείο των παιδιών, τα παιδιά κάνουν μάθημα με κουβέρτα, καθότι δεν υπάρχει θέρμανση. Τις ευχαριστίες μας, λέει, στην κυρία Υπουργό, και τις δικές μου, άμα τη δεις, Γιώργο. Ο Αντώνης έχει απόλυτο δίκιο, μιλάμε για μακελιό σε ό,τι αφορά τα λαϊκά εισοδήματα από τις αλλεπάλληλες αυτές αυξήσεις των επιτοκίων και βεβαίως αλλεπάλληλες αυξήσεις στα επιτόκια, η πέμπτη σερή ήταν η προχθεσινή, και τούτο στο όνομα του να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Σχεδόν 2 μισθούς το χρόνο χάνουν τα λαϊκά νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια από αυτές ακριβώς αλλεπάλληλες αυξήσεις των επιτοκίων. Την ίδια ώρα είναι γνωστό ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, το θυμάστε αυτό, ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά οι νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τα κοράκια είναι ενισχύ. Και τα κοράκια περιμένουν βεβαίως τη γωνία για τους νέους πληστηριασμούς. Αυτή είναι η δίθεν προστασία των δίθεν μέτρων στα οποία συμφώνησαν η κυβέρνηση με τους καλούς τραπεζίτες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε από την πληγή στα Συρία, καθώς είναι τουλάχιστον 1.600 νεκροί και περισσότεροι από 3.500 τραυματίες περιοχές που έχουν πληγεί από τον φωνικό σεισμό. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσίευσε νωρίτερα το πρακτορείο Reuters, στην περίπτωση της Συρίας όμως θα πρέπει να θυμίσουμε πως είναι ακόμη δυσκολότερη η καταγραφή, γιατί η κυβέρνηση ανακοινώνει στοιχεία μόνο για τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Και με μια μεγάλη καθυστέρηση έχουν αρχίσει να κοινώνουν στοιχεία για τις δικές τους περιοχές και οι αντάρτες. Οι επαρχίες Χαλέπη, Λατάκια, Χάμα, Ιντλίπ και Ταρτούς είναι αυτές που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Είναι επαρχίες που ούτως ή άλλως τα κτίρια ήταν κατεστραμμένα από βομβαρδισμούς του πολιετούς πολέμου. Επίσης, λόγω του πολέμου είναι κατεστραμμένο το οδικό δίκτυο στο σύνολό του και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει εκεί είτε βοήθεια είτε η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Με καθυστέρηση επίσης ήταν και η ανθρωπιστική βοήθεια, η διεθνή στην περίπτωση της Συρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεσμεύτηκαν πως θα δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 13,6 εκατομμυρίων ευρώ στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων και ομάδων έρευνας και διάσωσης, άμεσων εφοδίων και ανακούφιση των πρώτων βοηθειών. 200.000 δολάρια θα δώσει ο Ερυθρός Σταυρός της Κίνας, ενώ και ο Πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μοχάμαντ Ταγιέχ, είπε ότι έδωσε οδηγίες σε ιατρικές ομάδες και ομάδες πολιτικής άμυνας να συμμετάσχουν σε εργασίες έρευνας και διάσωσης τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία, και ομάδες αυτές θα αποτελείται από 64 άτομα. Η πρώτη χώρα που έσπευσε να στείλει βοήθεια στη Συρία ήταν η Ρωσία, η οποία υποσχέθηκε επίσης ότι θα αναπτύξει ομάδες έρευνας και διάσωσης στις προσεχείς ώρες. Ενώ σύμφωνα με το ρωσικό επιτελείο, πάνω από 300 Ρώσοι στρατιωτικοί που βρίσκονται ήδη επί τόπου συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης. Μάλιστα. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στο Μεξικό, από όπου έρχεται μια αρκετά ανησυχητική είδηση, καθώς υπάρχει ένας ακόμη θάνατος από ένα μυστηριώδες κρέσμα μηνυγκίτιδας στην χώρα. Συνολικά ο αριθμός των νεκρών έρχεται σε 35. Μέχρι στιγμής οι υγειονομικές αρχές στην κυρίως αγροτική πολιτεία Ντουράνκο του Μεξικού έχουν καταγράψει 79 κρούσματα τους τελευταίους μήνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο. Το πρώτο κρούσμα επιβεβαιώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, όταν οι γιατροί διέγνωσαν αρκετά κρούσματα άσυπτης μηνυγκίτιδας, όπως αναφέρουν, που είναι μια ιδιαίτερα επιβλαβή φλεγμονή για τον εγκέφαλο. Όπως είναι λογικό, τόσο οι υγειονομικές αρχές της χώρας όσο και των γειτονικών χωρών είναι σε επιφυλακή, και βεβαίως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το παρακολουθεί στενά. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να σας πω, πριν από λίγο ώρα είχαμε ανάρτηση φωτογραφίας που αποτυπώνει τις κοινές προσπάθειες Ελλήνων και Τούρκων διασωστών στα συντρίμια της Αλεξανδρέτας από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρει στα τουρκικά ότι οι Έλληνες και Τούρκοι δίπλα-δίπλα παλεύουν μαζί για να σώσουν ζωές. Να σας πω ότι στην Αλεξανδρέτα οι άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να ανασύρουν σο και τρίτο κοριτσάκι από τα συντρίμια. Έχουν καταφέρει οι διασώστες μας να σώσουν τρία παιδιά, ένα 9, ένα 7 και ένα 11 ετών. Μετά από 40 ώρες στα χαλάσματα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και 50χρονο πατέρα κοριτσιού. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στην Τουρκία ισοδυναμεί με μια βιβλική καταστροφή, είναι ανίποτος ο θρήνος και στην Τουρκία και στη Συρία. Επαναλαμβάνω ότι έχουν ξεπεράσει τις 5.000 οι νεκροί από τα φωνικά Ρίχτερ. Περισσότεροι από 25.000 είναι τούτη την ώρα οι καταμετρημένοι τραυματίες. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Τη βροχή απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Σαν μαχαιριά πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει, πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά.